दानी पेट, सेल सिल्वरस्टाइन, जनवचन आंदोलन, बाल पुस्तक माला, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी। पेड़ों की महिमा बखान करती सुंदर कहानी। पेड़ हमें क्या क्या नहीं देते, फल, छांव, घर, नाव, ऑक्सीजन आदि, परंतु हम उनसे केवल लेते ही हैं, बदले में उन्हें केवल काटते हैं और जलाते हैं। पेड़ों के महत्व और उनके दयालु प्रकृति की को उजागर करने वाली सदाबहार कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर उम्र के इंसान को पसंद आएगी। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य 15 रुपए। दानी पेड़, द गिविंग ट्री, सेल सिल्वरस्टाइन, प्रस्तुति अरविंद गुप्ता, जन वाचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित, रेखांकन दुलारी, सेल सिल्वरस्टाइन के मूल चित्रों पर आधारित, लेजर ग्राफिक्स अभय कुमार झा, 7वां संस्करण वर्ष 2007, मूल्य 15 रुपए, पब्लिश्ड बाय भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWA हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017, फोन नंबर 0112656993, फैक्स नंबर 9101265697733, ईमेल bgvs_daily@yahoo.co.in, bgvsdaily@gmail.com। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जनवचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। दानी पेड़। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। हर रोज लड़का उसके पास आता और पेड़ के पत्ते इकट्ठे करता था। वह पेड़ के फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था और वह जंगल के राजा का खेल खेलता। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी शाखों से झूलता। वह पेड़ के सेब खाता, फिर पेड़ और लड़का साथ साथ लुका छिपी खेलते, और जब वह थक जाता तो वह पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। पर समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ मेरे तने पर चढ़ो और मेरे डालों से झूलो, मेरे फल खाओ और मेरी छांव में खेलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई है। मैं अब चीजें खरीद कर मजा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास केवल पत्ते और सेब हैं। मेरे सेब तोड़ लो और इन्हें शहर में जाकर बेच दो, इससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और तुम खुश हो जाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा, उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए और उन्हें बाजार ले गया। पेड़ अब भी खुश था। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। फिर जब एक दिन लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलने लगा और कहने लगा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है, मुझे एक घर की जरूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। मुझे अब पत्नी और बच्चों के लिए घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं है, पेड़ ने कहा, यह जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखें काटकर उनसे घर बना लो, तब तुम खुश होगे। तब लड़के ने पेड़ की शाखें काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने, और पेड़ अब भी खुश था। परंतु लड़का बहुत दिनों तक वापस नहीं आया, और जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि उससे बोलते ही नहीं बना। आओ बेटा, वह फुसफुसाया, आओ और खेलो, मैं बहुत दुखी हूं, अब मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है। लड़के ने कहा, मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समंदर पार ले जाए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? मेरा तना काटकर तुम एक नाव बना लो, पेड़ ने कहा, तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश हो सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था, पर सचमुच में नहीं। बहुत सालों बाद लड़का फिर वापस आया। माफ करना बेटा, पेड़ ने कहा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मेरे सेब नहीं बचे हैं, मेरे दांत इतने कमजोर है कि मैं उनसे सेब चबा ही नहीं सकता, लड़के ने कहा, मेरी शाखें भी अब नहीं रही, पेड़ ने कहा, जिन पर तुम झूल सको। मैं बहुत बूढ़ा हो गया और शाखों से झूल नहीं सकता, लड़के ने कहा, मेरा तना भी नहीं रहा पेड़ने का जिस पर तुम चढ़ सको। मैं बहुत थका हूं, तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है, लड़के ने कहा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, परंतु अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ठूंठ बचा है, मुझे माफ करना। मुझे अब ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, लड़के ने कहा, सिर्फ एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए। मैं बहुत थका हुआ हूं। फिर क्या, पेड़ ने अपने आप को सीधा करते हुए कहा। आओ बेटा, मेरे ठूंठ पर बैठो और आराम करो। और लड़का ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ अब फिर बहुत खुश हुआ।